จังหวัดปราจีนบุรีอุทยานแห่งชาติทับลานอุทยานแห่งชาติทับลานมีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีและนครราชสีมาสภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสายเนื่องจากมียอดเขาสูงสุดอย่างยอดเขาละมั่งสูงที่ระดับ992เมตรสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเช่นป่าลานเขามะค่าจุดชมวิวทิวทัศน์บนภูเขามีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและลานกางเต็นท์น้ำตกบ่อทองและผาเก็บตะวันชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าในยามเย็นพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาอภัยภูเบศรตั้งอยู่ภายในอาคารสถาปัตยกรรมแบบบาโรกอันงดงามทรงเสน่ห์โดยเป็นศูนย์รวมตำราความรู้ทางการแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยและการแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรีทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตพื้นถิ่นอีกด้วยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีค้นหาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุที่ส่วนใหญ่ได้จากเมืองโบราณสมัยธรวดีอาทิศิวลึงพระพุทธรูปเทวรูปของอินดูเครื่องใช้สำริดตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการโบราณคดีใต้น้ำที่มีเครื่องสังคโลกที่พบใต้ทะเลบริเวณเกาะครามจังหวัดชลบุรีเดอะเวโรนาทับลานเดอะเวโรนาทับลานแหล่งช้อปปิ้งกินเที่ยวท่ามกลางขุนเขาโดยสถาปัตยกรรมการตกแต่งได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีไม่ว่าจะเป็นการจำลองสะพานแคสโตเวคชิโอทะเลสาบกราดาหอคอยแลมเบอร์ติลานกลางแจ้งแบบอารีนาหอนาฬิกาหอระฆังจัตุรัสเบอร์เบไปจนถึงบ้านจูเลียตอ่างเก็บน้ำจักรพงกิจกรรมท่องเที่ยวบริเวณอ่างเก็บน้ำมีทั้งปั่นจักรยานเดินเล่นหรือชมวิวตามแนวสันเขื่อนแนะนำให้ไปตอนเช้าตรู่หรือตอนเย็นเพราะแสงอาทิตย์กำลังสวยและอากาศไม่ร้อนส่วนในฤดูหนาวอากาศเย็นสบายมีโอกาสเจอสายหมอกขาวลอยเหนือผิวน้ำอีกด้วยดินแดงหินห้อยค่ายพรมโยธีค่ายพรมโยธีมีผืนป่าอุดมสมบูรณ์แวดล้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่บรรยากาศเงียบสงบซึ่งล้วนดึงดูดให้หินห้อยนับแสนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ส่องแสงสีเหลืองทองระยิบระยับยามค่ำคืนเป็นความงามทางธรรมชาติที่พบได้เฉพาะหน้าฝนเท่านั้นโดยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมประมาณเดือนมิถุนาถึงกรกฎาคมของทุกปีทุ่งดอกหงอนนาคสักสุภารีสอร์ทมีทุ่งดอกหงอนนาคสีม่วงนับหมื่นๆต้นบานสะพรั่งบนพื้นที่กว่า6ไร่รอให้ทุกคนมาชมความงามกันโดยจะบานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงต้นเดือนธันวาของทุกปีโดยเสียค่าเข้าชมคนละ20บาทเท่านั้น